Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Ben Utku Perktaş. Antroposen Sohbetleri hoş geldiniz. Bugün sürdürülebilirlik kelimesinin altını ve bu kelimenin hakkını vererek nasıl doldurmaya çalışacağımızı göstermeye çalışacağım programda. Özellikle bu çağda sürdürülebilir yaşama dair doğru örneklere odaklanmak çok önemli. Sürdürülebilirlik kavram olarak insan ekosistem dengesinin sağlandığı nihai hedef olarak görülmeli esasen. Peki böyle bir hedefe nasıl ulaşılır? Yaşam standartlarımızı değiştirmemiz mi gerekiyor? Bu çağda tüketimin oldukça yüksek olduğu aşikar. Bu nedenle azı karar çoğu zarar diyemediğimiz bir dönemdeyiz esasen ve bu anlamda da bu hedefe ulaşmak ütopik bir bakış açısı gibi de gözükebilir. Ama böyle olmadığına inanıyorum. Özellikle kent yaşamına uyum sağlamış bir kişi için yaşam standartları açısından pek çok şeyden feragat edilmesi gerektiğine inanabiliyor insanlar sürdürülebilirlik deyince, ama ben buna çok inanmıyorum ve bu tür yaşama geçmemizin de bir gereklilik olduğunu düşünüyorum. Sağlıklı bir yaşam, umut veren bir gelecek için tercihlerimizi biraz değiştirdiğimizde çok da zor olmayan bir yaşam biçimi. Esasında sürdürülebilir yaşam biçimi ve gezegenin geleceğine de, sürdürülebilir geleceğine de katkı sağlayabiliyoruz bu anlamda. Tabii bu söylediklerime belki bir rezervasyon koyulabilir ve karşı çıkabilirsiniz. Çünkü gelir dağılımının eşit olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu hedefe ulaşmak pek mümkün olmayabilir gibi düşünülebilir ve hatırı sayılır bir nüfus da farklı şekilde problemlerle uğraşıyor. İşte bu noktada bu hedefin çok önemli olduğunu düşünüyorum esasen. Dolayısıyla da rahatlıkla ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Zira literatüre giren iki kavram bu anlamda çok önemli. Birincisi bir çeşitlik ekonomisi, bir diğeri de döngüsel ekonomi. Şimdi bu kavramların detaylarına girmeyeceğim bu programda, ama bu kavramların hakkını veren bir konuğum var. Tuğba Gürcan. Tuğba Hanım ailesiyle birlikte Trakya'da, İğneada'da tamamen ekolojik temelli bir yaşam organize etmiş. Şimdi bu kısa girişte bahsettiğim kavramları kendisiyle konuşacağım, ama öncelikle Tuğba Hanım'a bir merhaba demek istiyorum. Tuğba Hanım merhaba, hoş geldiniz. Davetimi kabul ettiniz. Vakit ayırdınız. Çok güzel teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok sağ olun. Yani bu düzenleri kurmak, böyle hayatı güzelleştirmek üzere hala çalışmaya devam ediyoruz. Keyfimiz yerinde. Harika, çok sevindim hem sesinizi duyduğuma hem şimdi bir karşılıklıyız. Şimdi hemen konuya girmek istiyorum. İzniniz olursa sizin de. Tabii. Şimdi önce sizden Öte'nin kısa bir hikayesini dinlemek istiyorum esasında. Dinleyicilerimiz için de ilginç olacaktır. Ben Öte nedir? Bir şey söylemedim. Sadece sürdürülebilirlik üzerine bir giriş yaptım. Öte'nin ne olduğunu ve nasıl başladığını hikayenin sizden dinleyelim ve sürdürülebilir yaşama nasıl geçtiniz? Bu anlamda sürdürülebilikten ne anlıyoruz? Bunlara yavaş yavaş bir giriş yapalım. Sizin için de uygun olursa. Söz Tabii. sizde. Ya Öte aslında bence çok uzun yılların bir projesi. Yani birikmiş bir takım eteğimizde taşlar vardı. Bu taşları nereye dökeceğiz biz? Bu bilgiyi nereye akıtacağız? Bu bardakları nereye boşaltacağız da yeni bilgiye yer açacağız derken bir şey oluşturmamız gerektiğine karar verdik. Yani bu sadece bir şeyi yazarak veya izleterek, göstererek yapabileceğimiz bir şey asla değildi. Yani daha büyük bir şey olması, o bilgiyi günlük hayata taşıyor olmamız gerekiyordu. O yüzden Öte o anlamda çok uzun bir proje aslında. Sadece biz böyle bir projenin varlığını bilmiyorduk yani. Bu bizim finalde Öte olarak karşımıza çıkmış oldu. Hani bu bilgiyi neyde kullanacağımızı bilmeden biriktirdiğimiz bilgilerin bir projesi aslında. Ben çok uzun yıllar profesyonel olarak şeflik yaptım. Ve bayağı kurumsal otelcilik, restorancılık, yani gece hayatı, o bütün restorancılığın gerektirdiği, şefliğin gerektirdiği tüm zor süreçlerden geçmiştim. Ve 2012 yılında bir karar vererek ben bundan sonra endüstriyel mutfak çalışmayacağım deyip, yani insan sağlığı ile ilgili bir mutfak çalışmaya karar verdim. Burada tabii ki ailemin de işte bir yüzyıllık falan bir aktarlık geçmişi var. O bilgiyi de kullanabileceğimi hissediyordum. Ve biz seyahat etmeye başladık. Yani bir hayli dünyanın çeşitli yerlerinde ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yemek yaptım ben çok fazla. Ve işte çok fazla permakültür çiftliklerinde yaşadım. Ve bu hayatla karşılaştığımda ilk çok şaşırmıştım. Çünkü Genel olarak öğrendiğimiz doğrular var. Yani sabah işte işe gitmek ve kaliteli yaşamak istiyorsak bunu satın almak zorundayız gibi hissediyoruz. İnanın bundan çok başka bir yerdeyim senaryo. Yani kendinizi bir anda böyle bir bilgisayarın arka planındaki kişi, yani insanların ofisinde o hayal kurduğu, baktığı kişinin siz olduğunu görebiliyorsunuz. Eğer şehir hayatının size öğrettiği şeylerden vazgeçmeyi kabul ederseniz. O sırada tabii ki biz üç ortağız. İşte Evrim ve Ömer de kendi hikayelerine evriliyorlardı. Yani Ömer işte yönetmen olması, kendini yönetmen olarak yetiştiriyor. Evrim yazılım şirketi olan bir arkadaşımız. Yani biz üçümüz kendi hikayelerimizde bilgileri toplayıp sonra ben işte yurt dışından dönmüştüm Türkiye'ye. Aslında Ömer'in ya ve çok uzun yıllar arkadaşlarımdan ve çevremden aslında çok uzakta kalmıştım. Şöyle bir kararla dönmüştüm. Hani bundan sonra yok permakültür. Ben artık şehirdeyim. Dediğim bir noktada pandemi patladı ve Ömer dedi ki ya niye gitmiyoruz o zaman? Ve şeyi düşündüm başta. Yani gerçekten şehirde mi olmak istiyorum? Ve aslında yıllardır bir özgürlüğü öğrenmiştim. Yani o mu doğrusu diye. Ve sonra insan bence niyetinde çok net olduğu zaman direkt önüne düşüyor. Hiç, yani biz yıllarca hiçbir yer aramadık. Yani bu kararı verdikten 2 ay sonra ilk böyle satın mı alabiliriz acaba dedik. Hani çok büyük bir maddi bir projeyle başlamadı inanın. Yani herkes koşup çalışıp o hafta parasını getirip işte bu haftada bu kadar koyabiliyorum diyerek. Hani üç yakın dostun böyle başladığı bir iş bu. Ve orada şunu fark ettim ki mülkiyetçi davranmamıza da gerek yok. Mesela dünyada bir alanı güzelleştirmek ve orayı o ekosistemini muhafızlık edebilmek aslında. Ve bu size çok acayip bir hayat ve dünya görüşü ve kesinlikle o hani şehir hayatında şu an konuşulmuş o depresif, o her şeyden uzak fiziksel olarak çalıştığınız organik gerçek insana dönüştüren bir format sunuyor size. Ve bu anlamda biz sadece hani o zaman bir yer bakıyor muyuz dediğimiz noktada 2 ay sonra önümüze bu İğneada longozları. Üçümüzün de hayatında hiç gitmediği İğneada'daki bir anda o sizin de misafir ettiğiniz o yuva çıktı karşımıza. Ve dedik ki okey mülkiyetçi de değiliz biz bunu satın da almayalım. Bir kira kontratı yaptık önce. Şükürler olsun ki bizimle birlikte olan yani o yerimizin sahibi de bundan 20-30 yıl önce böyle permakültürle falan uğraşan, işte çok ciddi derya deniz bilgisi olan biriydi. Ve bize şu ana kadar oraya hiç kimseye vermediğini fakat bu tip bir şey için sonsuza kadar alanın açık olduğunu belirtince hemen böyle buna giriştik. Ve şunu söylemek istiyorum, bu kısım benim için çok önemli. Şimdi insanlar bu tip kararlar aldığında öncelikle hemen şeyleri araştırmaya başlıyorlar. İşte buraya bir earthquake mi yapmam gerekiyor, doğal yapı mı yapmam gerekiyor? O yani bence meselemiz bu permakültür ve öte gibi çiftliklerin kurulumundaki en temel konu ilk önce sizin sabah mutlak huzurlu uyandıracak alanı oluşturmak. O sırada orada mevcut işte atıyorum bir depo mudur, ahır mıdır onu mu dönüştürürsünüz? Yani öncelikle aslında kendimizden başlamamız gerekiyor hikaye. Biz genellikle bu tip işlere giriştiğimizde çok karmaşık bir yerden başladığımız için başarısızlıklarla sonuçlanıyor. Yani önce örtbek, yani örtbek çok ciddi bir konu. İnsanlar 10 yıl boyunca saman ev yapmak üzerine milyonlarca deneyim kazanıyorlar ve biz hiç şehirden direkt bir alana gidip bunu yapmak çok zor. O yüzden biz mevcut orada yıkık, harabe olan şeylerimizin etrafına bir duvar örelim. Önce kendimizi bir duvarın içine koyalım dedik. Ve ondan sonra projemize başladık. Öte benim için bütün yani son 10 yılım yani arkadaşlarım için de eşim için de herkes için aynı şeyi söyleyebilirim. Son 10 yıllık bizim bilgi birikimimizi şu an şekillendirdiğimiz yer. Olaya böyle baktığımız zaman aslında meselenin bir yani bir şeyden kurtarmak gerekiyor permakültür kelimesini. Permakültür bir tarla yapmak demek değil. Yani permakültür bir işte güneş enerjisiyle elektrik sağlamak değil. Permakültür bir yaşam biçimi. Yani bütün sizin elinizdeki yani aynı şekilde sizin için de söylüyorum. Mesela bir akademisyen olarak hangi bilgiye sahipseniz siz o kendi alanınızda o yuva dediğiniz alanda neyi o bilgiyle dönüştürebiliyorsanız bence o bir permakültür aslında. Yani öte Çok bence bunun karşılığı. teşekkürler. Çok doğru söylediniz. Siz hani bir bilgi birikimi var elinizde ve o bilgi birikimi de esasında hani benim de deneyimlediğim bir şey oldu. İki kere sizin ötede kaldık ve o kaldığımız sürece mevcut birikimlerinizi aslında genç insanlara da aktarıyorsunuz. Oradan da bir Evet. şey alıyorsunuz. Dolayısıyla bir etkileşimin olduğu bir kamptı benim için iki şeyde ve çok etkilenmiştim açıkçası. Elektriği kendinizin üretiyor olması, yani her şeyi geri dönüşüme, yani o döngüsel ekonomide girişten biraz bahsettim. Döngüsel ekonomiyi esasında belli ölçüde kendinize ilke edinmişsiniz gibi gözüküyor ve yeni dönemde literatüre giren bir de biyoçeşitlik ekonomisi var ki zaten iğne adı bu anlamda da çok Türkiye'de eşsiz coğrafyalardan bir tanesi. Hem Evet, dünyada hem inanılmaz bir yer Türkiye'de o gerçekten Dongos inanılmaz. ormanları. Bu anlamda çok çok güzel bir iş yaptığınızın ben burada altını çizmek Teşekkür istiyorum. ederim. Siz yokken de hep anlatıyorum ama sizin yüzünüze de tekrardan söylemek istiyorum bunu. Çünkü etkilenmiştim ben de çok eksik Çok olmayız. teşekkür ederim. Şimdi ben hemen ikinci soruya geçmek istiyorum. Bu güzel öte hikayesini dinledikten sonra sürdürülebilirliği sizin kurduğunuz yaşam ortamında peki nasıl algılıyoruz? Çünkü ben hani sürdürülebilirlik tanımı yaptım. Bugün insanların ağzına da çok pelesenk olmuş bir kavram. Hem Evet, iklim aynı. krizi yaşadığımız, biyoçeşitlik krizi yaşadığımız bu dönemde gezegenin geleceği için önemli de bir şey esasında. Bu kavramı biraz siz kendi perspektifinizden anlatabilir misiniz? Ve bir tür ekolojik yaşam döngüsü içindesiniz. Yani benim orada gördüğüm. Ve doğayla barış içindesiniz değil mi? Bir kere şey söylemek istiyorum. Biz mesela dışarıdan misafir de ağırlıyoruz biliyorsunuz. Ben mesela şey olarak hani siz bu tarafıma zaten tanık olmuştunuz. Şeye çok kapalı biriyim. Hani alanınızda işte böcek var ya da işte sinek yani. Ben doğadaki hiçbir varlığa bunu böyle bir aktivist tutumla söylemiyorum. Yani inandığım dünya düzeninde her şeyin olduğu halinin iyi olduğunu düşünüyorum. Yani insan kendi olduğu ham haliyle iyi. En kötü duygusundan tutun en iyi duygusuna kadar. Yani siz aşırı kötümser ve kıskanç biri de olabilirsiniz. Bence mesele o tarafınızı görüp kabul edip hazmetmiş olmanızla alakalı. Yani ben günlük yaşantıyı da bu şekilde görüyorum. Ben o Longoz ormanlarında yaşamayı tercih ettiğim noktada bir habitatla birlikte bir hayat kuracağımı kabul etmiş olmam gerekiyor. Yani gidip oradaki habitatı dağıtıp ben burada iyi bir yaşam yaşıyorum demek bana çok bir kere şey geliyor yani. İyi bir yaşam tanımım o zaman benim aşırı akıllı bir evde, bir apartman dairesinde kapıcının benden hizmet, yani bu da bir seçim bu arada. Bunu yargılamıyorum şey olarak. Yani bu iyi bir yaşam değil diyemem. Kişinin bence kendini tanımlayıp onunla etrafına feyz olması gerekiyor. Yani bizim orada yaptığımız şey de sürdürülebilirlikte benim en temel konum oradaki habitata zarar verecek herhangi bir şey yapmamak. Mesela biz tarlayı ilk yaptığımızda tabii ki İklim de çok güçlü bir konu İğneada gibi yani Türkiye'nin kuzeybatısındasınız. Tamamıyla Türkiye'den çok alakasız bir iklim var orada yani Bulgaristan'a çok daha benzeyen. Bizim daha önce işte Ege'de falan hani çok böyle vakıf olmadığımız daha soğuk. Sabah bir kalkıyorsunuz bir anda çiğ düşmüş falan. Tabii ki tarlayla ilgili paniklerimiz vardı mesela. Orada bile her ne olursa olsun gerekirse tüm yıl bütün mahsulü yakarım diye düşündüm kafamda mesela. Yeter ki bunu nasıl yapacağımı öğreneyim. Yani meselemiz acele etmek olmamalı bir kere sürdürülebilirliği öğrenmek için. Şu an mesela orada kendiliğinden diye bir tarım denemeye çalışıyorum. Yani hiç ilaç yok. Altında ot çıktı bir şey çıktı okey çıksın bakalım ne olacak. Hani o toprak ne hale gelecek onu bir görmek istiyorum. Çünkü dünyadaki örneklerde toprağı yumuşatmak, olduğu şey uyumlanmak gibi şeyler var sürdürülebilirlik konuşulurken. Bizim Türkiye'deki çiftliklerde bunu çok fazla konuşulan bir şey değil. Ben galiba daha uluslararası olanı örnek almak istiyorum. Yani kendiliğinden olan benim için en sürdürülebilir. Çünkü sizi müdahale etmediniz. Size de müdahale etmeyen, yani karşılıklı bir harmoni yarattığınız bir konu olması lazım. Eğer sürdürülebilirliği bir eziyet gibi görmeye başlarsanız, ya işte hava kapalı, bugün işte elektriğim şu kadar mı? Ya bunlara takılmaya başladığınız noktada zaten meseleden çok uzak bir yere gidiyorsunuz. Orada hep şey olmanız gerekiyor. Benim beden dinamiğim dünya dinamiğine uyumlu. Güneş bu kadar. Ben bugün fiziksel olarak bu kadar çalışabilirim. Yani suyu bu şekilde yönetmem gerekiyor. Çünkü burada benim suyu paylaştığım bir habitat ve dünyadaki diğer canlılar var. Yani burada canlılar derken bitkiler, flora, hayvanlardan bahsetmiyorum sadece. İnsandan da bahsediyorum. Yani her şeyden. Ve şey çok tuhaf geliyor bana. Yani biz mesela önce bir yıkım yapıyoruz dünyada. Daha sonra bu yıkımı nasıl onaracağımız üzerine çalışıyoruz. Yani çok mesaili bunlar aslında. Doğru olan bence olduğumuz hali, mevcut hali kabul edip, yani şehir hayatında da sürdürülebilir yaşamak için, kırsalda da sürdürülebilir yaşamak için mevcut hali kabul edip onu hazmetmek. Yani kırsala giden mesela kesimde şunu görüyorum. Gidip oradaki lokali eleştirip onu dönüştürmeye çalışıyor. Bu mesela çok ciddi bir enkaz bence. Yani işimiz bu değil çünkü. İşimiz hayattan zevk alabileceğimiz ve dünyayı koruyabileceğimiz bir düzen kurmak sadece. Yani hiçbirimizin bilgisi diğerinden çok daha iyi değil. Mesela bizim biliyorsunuz çiftliğimizde İsmail var. Siz de tanışmıştınız. Yani hayatında hiç şehre maruz kalmamış. Ormanın içinde büyümüş. Mogli gibi bir çocuk bakıldığında. Ve ben ondan öğrendiğim şeylere inanamıyorum yani. O kadar gezmiş biri olarak. Çünkü başka bir şey bu. Siz bir yerlerde okuyor olurken birileri bir yerlerde bunu uyguluyor oluyor. Sürdürülebilirlik bu bütün kalemlerin bence yan yana gelmesi. Yani mesela az önce şey demiştiniz ya gençlere de aktarıyorsunuz. Çünkü bence ekolojik yaşamak demek bir grup entelektüel insanın akşam şarap içip dünyaya işte şöyle mi bakmalıyız diye konuştuğu bir konu değil. Yani sürdürülebilirlik bir köprü. Sürdürülebilirlikte siz bir şeyleri öğrenip alt jenerasyonda bir kere genç ve dinamik tutmanız gerekiyor kendinizi. Çünkü sabah fiziksel işleriniz var. Yani yaşlandıramazsınız. O yüzden bir hırka giyip, yani depresif bir hırka giyip eline bir kahve hayatı sorgulamak olamaz. Sürdürülebilir yaşayacağım dediğiniz noktada sizin hiçbir spor salonuna, başka bir yere gitmenize gerek yok. Çünkü çok hareketli ve dinamik bir hayatınız var. Dünyayla uyumlandırmış bir hayatınız. Ekolojide bu etkileşimlere çok dikkat ediyoruz. Yani bunlar üzerine Evet. odaklanıyoruz. Benim orada gördüğüm de hani insanlar arasında da yani sizle gelen gençler arasında da bu etkileşimin aslında olmasıydı. Dolayısıyla bu Aynen. anlamda sürdürülebilirlik için çok böyle örnek projelerden biri olarak algılamıştım. Evet. Biliyorsunuz yani ben böyle 7-8 aylık bebeğimi de aynı şekilde Evet, orada. evet, evet, evet, Yani evet. onu da hiçbir koruma kalkanına koymadan Evet. orada bir şey sokabilir. Evet, işte yılanla karşı birçok şey olabilir. Ama orijinali bu bence. Yani Evet, organik evet. insan Yani bu. orada tamamıyla doğayla barış içinde olan bir yaşam var Evet. karşılıklı yani. Aynen. Şimdi burada kent yaşamından da bahsettiniz hani konuşurken şeyi Değil mi? merak ediyorum. Doğadaki yaşamı kent yaşamıyla karşılaştırdığınızda sizi etkileyen ne oldu? Hani kent yaşamıyla karşılaştırdığınızda zorlanıyorum dediğiniz hani o yaşamdan bu yaşama geçmiş birisi olarak zorlanıyorum dediğiniz bir şey oldu mu? Yani tabii ki fiziksel olarak zorlandığım anlar olmuştu ilk başladığımda. Çünkü şimdi evinizde işte atıyorum kombi açık sıcak hiçbir şey yani. Evet. Hani gittiniz kettle'a bastınız sıcak sıcak kahve. Ya her şeyi çok pratik yapabileceğiniz bir düzen var evde. Bu gerçek. Fakat diğerinde bir kere çok acayip. Şehir hayatında malzemeleriniz çok pratik fakat kendinize zaman kalmıyor. Ekolojik hayatta bir şey yapmanız hep bir süreç. İşte sobayı yakmam işte atıyorum 10 dakika. Sobanın üzerinde suyu ısıtmam 45 dakika. Yani bakıldığında aslında 50 dakikada bir kahveye ulaşabiliyorken bir gün 3 gün gibi. Yani çok tuhaf bir denge var. Bu bir kere çok dikkatimi çekmişti en başta. İkincisi benim için kritik konu bence ekolojik hayatta yani doğada yaşamak şehirdeki özgüvenle karşılaştırılamaz bile. Yani inanılmaz bir özgüveniniz var. Çünkü bir kere dış şeylere maruz değilsiniz. Yani normalde şehirde evden çıkıyorum. Sabah işte telefonumda Twitter'ı açıp atıyorum. Yani metroya biniyorum. Sürekli bir bilgiye maruz kalıyorum. Şehir bilgisine. Şehrin şurasında şu oldu, bu orasında bu oldu, su patladı, işte kaza oldu, bilmem ne oldu. Ekolojik hayatta böyle bir şey yok. Yani ekolojik hayatta sabah uyanıyorsunuz. Bir kere güneşe göre yaşıyorsunuz dediğim gibi. Yani sabah şöyle bir saatiniz yok sizin. İşte 7'de kalkıp metroya binmek zorunda değilsiniz. Bir kere günün aydınlanması lazım sizin evinizden ormandaki hayatınıza çıkabilmeniz için. O bir kere bir lüks. Çok ciddi bir lüks. Yani ve doğru zaman planlamasını öğreniyorsunuz. Yani verimli çalışmak ne demek? Mesela ekolojik hayatta şunu fark ettim ki biz kentte sadece ağzımızda biz çok çalışıyoruz diyoruz. Çünkü 12 saatimizi günde neden olduğunu bilmediğimiz bir yerdeyiz. Yani hani bunun aslında paper böyle kağıt üzeri işlerine baksanız toplasanız 3 saat belki çalışıyorsunuz ama 12 saatinizi bloke eden bir sistem var. Kendi sürdürülebilir hayat kurduğunuzda belki gerçekten yine 3 saat çalışıyorsunuz. Fakat korkunç bir verimlilik. Yani böyle bir şey olamaz. Ve ben insanın o kreatif tarafının orada açıldığını düşünüyorum. Çünkü şeyleri çıkarıyorsunuz. Yani beni bu kombiyle ısıtarak satın alamazsın gibi bir duygunuz var bir kere. Yani ben kendi dünyadaki varoluş özelliklerimi kullanacağım diyorsunuz. Yani beni bu sistemle burada şey tutamazsın. Bu çok kritik bir konu. Bir de şeyi düşünüyorum ve yani bu kadar milyar insan gerçekten dünyada sabah işe gitmiş olmak için olamaz yani. Bir meselemiz var gerçekten Tabii dünyada. tabii tabii çok çok doğru. Yani büyük kentleri bu kadar nüfus toplayınca Android gibi yaşıyoruz. Evet yani Ama ben burada gerçekten bir mesela meselemiz var yani dışarıda, çünkü gezegeni yaşayabilir bir şekilde tutmamız lazım. yani mesela İstanbul'a gittiğimde böyle şey oluyorum. Ben İstanbul'a asla küs biri değilim. Çünkü çok güzel tarafını görüyorum. Yani normal hayatımda maruz kalmadığım için yani birkaç haftada bir böyle gittiğimde çok keyif veriyor bana. Çok güzel bir şehir olarak görüyorum. Mesela metroya bindiğimde bir anda bakıyorum insanlar bir kere göz iletişimi yani o kadar temassız bir dünya ki gerçekten. Burada zaten dünya hani doğa ve dünya ile connection olmanız mümkün değil. Çünkü kendi bedeninizden uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Kentin böyle bir durumu var yani. Bu arada bu kentin suçu da değil. Yani bu bizim kente yüklediğimiz bir duygu Tabii oldu. tabii tabii. Ya bu kadar kalabalık kentler oluşturunca ve bu kadar ekonomik Evet. problemlerle hani insanlar hem yalnızlaşıyor hem de Ve başka dertler peşinde koşuyor yani. şey de çok tuhaf yani gitgide bakıyorum böyle rarlanmış bir dosya gibi aslında insan. Daha küçük binalar, daha küçük yapılar, daha bir yani gitgide sıkıştırılmış oluyor. O yüzden bu özgürlük alanları çok önemli. Mesele sürdürülebilir yaşamı kimin kurduğu değil. Orayı paylaşıma ne kadar açtığı bence. Yoksa hepimiz gidip çiftlik tabii ki kuramayız. Yani bu başka bir mesele. Ama cesaretimiz şu olmalı. Bir gidip oraya bakayım yani ne oluyor orada? Hani Doğru, acaba doğru. ben doğru bir alanda mı yaşıyorum? Ama çok çok güzel söylediniz. Şimdi o kadar süre hızlı akıyor ki birkaç dakikamız kaldı kapanışı, Gerçekten. ama gerçekten hani yetişmiyor bazen. Sohbet de güzel olunca ben hep diyorum çok güzel akıyor, eksik Evet. olmayın. Şimdi son bir soru Tamam. soracağım, birkaç dakikamız var. Yaşadığınız Tamam. yerde doğayla ilgili sizi etkileyen gözlemleri soracağım aslında. Bu gözlemlerle içinde olduğunuz iklim krizini ilişkilendirecek olursak, size farklı gelen bir şey oldu mu kent yaşamından oraya gittiğinizde? Hani etkileyen bir iki gözlem. Son bir iki dakikamız. Bence şehirde asla dünyanın gittiği noktayı görmüyoruz şu an. Yani eğer iklim krizi, biyoçeşitlilik ve birçok şeyi konuşmak istiyorsak gerçekten ben orada ormandaki çiftliğimde her gün değişimi çok net görüyorum. Yani biz şu an hala da Kasım'ın bu ayında tişörtle geziyoruz. Yani bu bir mesele bence Türkiye'nin Tabii tabii kuzey çok önemli bir batısında. soru. Tabii Yani doğru. ben ilk oraya yerleştiğimde işte alt tarafta domuzlarımız vardı, şey vardı yani ertesi yıl bir anda hepsi öldüler yani bunların hepsine tanıklık ettik gerçekten. Her şey değişiyor orada. Mesela bu sene çok enteresan bir şekilde çok fazla örümcek ve karınca ürüyor her yerde. Bu beni heyecanlandırıyor bir taraftan, bir yandan da kaygılandırıyor. Sanki bir telaşları var, bir iklim hareketi olacakmış da ona hazırlık yapıyor gibiler. Yani hani o habitatı takip etmek size dünyanın geldiği yeri çok net gösteriyor. Ve şey çok üzücü. Yani mesela hala da insanlara oraya geldiklerinde bunları anlatıyor olmak bile üzüyor beni. Çünkü çok açık. Biz sadece şehirde artık binalarından dolayı gökyüzüne çok ulaşamadığımız için neyin değiştiğini görmüyoruz. Ama birazcık şehrin dışına çıktığınızda her şey çok başka. Yani artık bence şeyleri de konuşuyorum. Yani işte bu işte orman yangınlarını birileri yapıyor. Ya tamam oluyor ama yani inanın büyük bir kısmı da iklim krizin yüzünden oluyor. Yani Çok çok doğru söylediniz. Evet, çok doğru. Artık suçu böyle insan durum bir şeylere atmayalım yani. Herkes kendi kapısının önünü süpürerek bence meseleye başlasın. Yani şimdi her gün milyonlarca atık çıkıyor ki ben yıllardır atıksız mutfak için çaba sarf eden biriyim. Yani inanamazsınız gerçekten. Her gün kutularla evlere yemekler söylüyoruz. Bir sürü şey var. Yani daha sürdürülebilirlikse konumuz, dünyaya uyumlanmaksa bence atıksızlıktan bile başlamak. Yani kişisel bir hayat tercih olarak atıksız yaşamak bile çok ciddi bir mesele bence. Ya bu bile yani bir şef olarak size mesela şu an işte Türkiye'de her gün kesimhanelerde, gıda depolarında atılan atı söylesem gerçekten çok korkunç bir tablo yani. Bunlar Yani artık ciddi farkında ciddi olmamız çöp gereken üretiyoruz. şeyler. Evet, biliyorum. Anlıyorum. Çok teşekkürler Tuban. Ben Gerçekten teşekkür çok güzel ederim. oldu. Ben burada hemen bir Gündüz Hoca'ya da, Gündüz Vasaf'tı kamptaydı. Evet. Eylül başında geldiğimizde onun Aynen. söylediği bir söz vardı. Yani doğaya biraz farklı canlıların gözünden bakabilmek, o empatiyi kurabilmek. Aynen. Benim ötede yaptığım şeylerden, sizlerden gördüğüm ve kendimi buna adapte ettiğim, etmeye çalıştığım şeylerden bir tanesi de bu olmuştu. O yüzden çok etkilenmiştim. Eksik olmayın. Çok güzel bir sohbet oldu. İyi ki Ben de çok geldiniz. teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ömer Bey'e de çok selamlar. Ailenize çok selamlar. Bu vesileyle tekrar görüşmek üzere diyorum. Umarım Görüşürüz daha Utku Hocam. devamını yaparız yine bunu. Aynen. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ben bu vesileyle dinleyicilerimize de hoşçakalın demek istiyorum. Antroposen sohbetler bu tür programlarla devam edecek. İyi akşamlar, hoşçakalın.